Ved jul, så er der skønt hjemme. Sne over alt, hvor øjet når. Hør, hvor kane bjæller, som mundret melder om alt, hvad der forestår. Vi jul, det er et vi troede længst var glemt. Kaldes frem fra hjerternes skjul, om vor glade barndoms hvide jul. Glæde barndoms hvide jul.